Пэма, Беларусь. Беларусь, ты да сэрца майго нечым блізкая, палюбіла я твой цёплы подых лясоў, дзе спявалі птушкі над маёю калыскаю, дзе гуліў ручакі пад цяністай вярбой. Хоць даўна ты была ў сваёй долі журботнаю, не цяклі, каб сказаць, малако тут ды мёд. Беларусь, цябе людзі празвалі балотнаю і забітым прасцяцкім твой бедны народ. Але ж нешта было між лугоў тваіх добрае, бо чаму ж так заўсёды, як прыйдзе вясна? Птушкі в небе ляцяць да цябе, як да родная, ты ўсіх нівы маці вітаеш з акна. Можа, з песнею той, журавлінаю, даляцеў сюды водгук Ісусавых слоў, з той далёкай зямлі, што завуць Палестынаю, і адклікнуўся рэхам палескі прастор. І прайшоў Ісус па зямлі тваёй взболенай, каб пазбавіць людзей ад цемры граха, палюбіў ён цябе, Беларусь, тваёй долею, каб пралітай крыві ты збаўленне знайшла. Не маглі твае ночы густымі туманамі затуліць, загубіць свет магутны Хрыста, і сыны твае сталі ў рады з хрысціянамі, іх да неба да шчасця дарога вяла. І цяпер, калі чую, як шчыра і хорша, песні ў небе ляцяць над прасторам зямлі, пра Ісуса, якога мы любім усе горача, яму многа падзякі нясу я ў душы. І хацелася б мне, каб над гэтай старонкаю голас праўды гучаў усё мацней і мацней, каб ішлі людзі ўслед за той песняю звонкаю, што да вечнага шчасця ў Ісусе вядзе. І гляджу я на твары людзей пастарэлыя, сэрца жалем і болем агорня не раз, бо наўкол гінуць душы ў грахах скамянелыя, не ведаюць і не хочуць Ісуса прыняць. Трэба ісці за праўду змагацца з адвагаю, трэба сілу ад Бога ўсім нам прыняць, і несці людзям праўду з любою з павагаю, каб маглі Беларусь хрысціянскай назваць.